kokusu, askeri de at boyunun tapusu. Mehmetçik Mehmet, Mehmetçik Mehmet, Mehmetçik Mehmet. Dört cephe içinde koptu kıyamet. Vagonların 40 kişilikse yapısı, 80 Mehmet, 100 Mehmet. Onların 40 kişilikse yapısı, 80 Mehmet, 100 Mehmet dolu hepsi. Mehmetçik Mehmet, Mehmetçik Mehmet, Mehmetçik Mehmet. Kitli vagonlarda yoktur merhamet. Mehmet dolu da taş sevkiyle.